fimbali banane yo mbo batu bagala tu tu tu tu tu mori redi azumbo nga ya ya ya ya azumba we ye ye ye ye ye ya ye ye nga bana mubaya ya ya Bana bako mbabali ndakane moya ale moya wakwa mbu ale chumbu na kumbate chumbu alumblande mumble alibana kayo wakati mudima kumba aboza banza ajunga na chumbu mumbanja pa haliweke pa haliweke na chumbu pa haliweke pa mumbanja pa haliweke pa na chumbu pa haliweke pa mumbanja pa haliweke mumbabeja ka haliweke banja banga chumbu pa haliweke pa mumbanja pa haliweke pa na chumbu pa haliweke pa mumbanja pa haliweke pa na chumbu pa haliweke pa mumbanja pa haliweke pa na chumbu pa haliweke mumbanja pa haliweke pa ya patoke ku